Marszczysz skroń, tkwię w bezruchu, jak w karafce słoń. Sądzę, cydr pomieszał płeć przeciwną, kruszysz dziś na miał. Lewituje głośnik, drży. Znam ten uśmiech, lubię takie gry. Leczę jak pocisk. chronią czasem, że zapominę skąd cię znam. Nikt mi tak nie wchodził w grę jak ty. Program Trzeci Polskiego Radia. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły od dwie pory roku wcześniej.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.